ไปก็ให้พากันตั้งใจโอกาสที่จะได้อยู่ด้วยมีน้อยเหลือเกินส่วนมากมีแต่กิจธุระผู้อยู่เบื้องหลังก็ตั้งอยู่ในอัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาทก็เมื่อไม่ประมาทแล้วมันก็เจริญด้วยบุญด้วยกุศลยิ่งขึ้นไปถึงจะไม่มีครูอาจารย์ควบคุมอยู่ก็ตามก็ไม่จำเป็นนะเพราะทุกคนก็บรรลุนิติภาวะแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วก็รู้ตัวดีอยู่แล้วรู้ว่าชีวิตนี้มันเป็นทุกข์ที่เรามาบำเพ็ญจิตตภาวนาอยู่นี่ก็เพื่อจิตตรงนี้ให้มันเข้มแข็งให้มันหลุดมันพ้นไปจากขันห้าอันนี้แต่ไหนแต่ไรมาจิตนี่มันไม่เข้มแข็งมีแต่ยึดขันห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้นเนื่องจากว่าจิตใจนั้นอ่อนแอไม่มีกำลังเพราะบุญน้อยเมื่อบุญน้อยวาสนาน้อยแล้วสติปัญญามันก็น้อยวันนี้จิตใจนี่ถ้าไม่มีบุญกุศลเป็นกำลังแล้วมันก็อ่อนแอไม่แข็งแรงเหมือนอย่างคนที่ไม่รับประทานอาหารนะไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้ร่างกายนี่ก็อ่อนเพลียลงไปอย่างนั้นจิตใจก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยไม่มีกุศลธรรมเป็นอาหารหล่อเลี้ยงมันก็ย่อมสูบผอมลงเหี่ยวแห้งลงไปไม่เบิกบานไม่ล่าเริงบันเทิงเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยมันจึงได้หาเครื่องดนตรีต่างๆมาเล่นกันก็เพื่อที่จะพยุงจิตใจนี่ให้เข้มแข็งไม่อ่อนแอไปตามความทุกข์ความร้อนต่างๆเมื่อใจเพลินไปตามมรสพครบเงินต่างๆแล้วมันก็ลืมทุกข์ไปพักหนึ่งมนุษย์ส่วนมากนะมองเห็นตั้งแต่มรสพครบเงินร้องรำทำเพลงนั่นแหละเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทางจิตใจเหตุดังนั้นโรงหนังโรงละครนะจึงว่าเหมือนกับวิมานของเทวดาถ้าคนไม่สนับสนุนมากมายอย่างนั้นเขาก็สร้างใหญ่โตโอท้องนั่นไม่ได้เลยนี่แสดงว่าเงินรายได้มีทุกวันสะสมไว้เหตุฉะนั้นจึงได้สร้างโรงภาพยนตร์นั้นขึ้นใหญ่โตมโหฬารวันนี้วัดวาอารามสร้างศาลาการประเรียนไว้ใหญ่โตมโหฬารไม่ค่อยจะมีคนไปนั่งเลยวัดที่โรงมหรสพน่ะเกือบทุกวันเลยไปนั่งกันลองสังเกตดูนั่นแหละมนุษย์เราบุญน้อยบุญน้อยวาสนาน้อยจึงได้อาศัยอารมณ์ของโลกนี่อุ้มจิตใจไว้พอได้หายใจคล่องหน่อยหนึ่งถ้าหากว่าไม่มีเครื่องประโลมโลกอันนี้เป็นเครื่องอยู่แล้วมนุษย์แย่เลยกุ้มใจตายมันเป็นงั้นสำหรับผู้ที่สนใจในธรรมะเป็นผู้เจริญสมาธิภาวนาละอารมณ์ต่างๆที่เป็นอุปสรรคแก่ความสงบเสียได้ใจรวมลงเป็นหนึ่งลงไปได้มันมีความสุขยิ่งกว่าเขาเพลิดเพลินในมหรสพของงั้นมากมายเทียบกันไม่ได้เลยเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าบุคคลผู้ที่ฝึกจิตของตนให้ตั้งมั่นต่อกุศลธรรมอยู่แล้วอย่างนี้นะย่อมมีความสุขสม่ำเสมอทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนเหมือนอย่างคนรับประทานอาหารอิ่มน้ำสำราญแล้วก็สบายกายก็อย่างนั้นแหละ แต่ว่าอาหารนั่นน่ะมันอยู่ได้เพียงแค่6ชั่วโมงก็หิวแล้วบางผู้ครองเรือนน่ะเนี่ยผู้นักบวชก็24ชั่วโมงทำไม่ได้รับประทานแล้วก็ไม่ไหวอ่ะก็คิดดูร่างกายยังต้องอาศัยอาหารหล่อเลี้ยงไว้แล้วจิตใจล่ะถ้าไม่มีของสิ่งที่ดีงามเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วมันก็ย่อมเหี่ยวแห้งย่อมมัวหมองเพราะจิตนี่เมื่อมันไม่ลื่นเลิงในบุญในคุณแล้วมันก็ย่อมลื่นเลิงไปในบาปอกุศลหรือว่าอารมณ์ที่ให้เกิดความรักความชังต่างๆนานานี่แสดงว่าจิตใจไม่ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณมันยังได้หมุนไปตามกระแสของโลกอย่างนั้นผู้มาสนใจในธรรมะปฏิบัติธรรมยึดเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์ยึดเอาบุญเอากุศลความดีที่ตนทำเป็นอารมณ์ของจิตใจอยู่เรื่อยไปอย่างนี้จนว่าใจนี่มันจนว่าบุญคุณนั้นซึมซาบเข้าสู่จิตใจใจก็เย็นสบายแบบนี้นะเพราะว่าบุญคุณนี่เมื่อซึมซาบเข้าสู่จิตใจแล้วไอ้กิเลสมันก็ถอนออกไปมันจะอยู่ปนเปกับบุญกับคุณไม่ได้เมื่อบุญคุณซึมซาบเข้าสู่จิตใจแล้วใจก็ย่อมเบิกบานผ่องแผ้วก็มีความสุขสงบอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนดังนั้นนะการที่บุคคลมาฝึกฝนให้คุณธรรมบังเกิดขึ้นในจิตใจแล้วจึงชื่อว่าผู้นั้นจึงไม่สนใจที่จะไปหาความสุขสนุกสนานกับมหรสพครบงานต่างๆเหล่านั้นเพราะอันนั้นเป็นเพียงความสุขชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวก็หายไปเมื่อเขายุติการเล่นลงไปแล้วไอ้ความสนุกสนานเหล่านั้นก็หายไปก็อย่างนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนี่มันก็ลื่นเลิงบันเทิงแต่เวลาเขาเล่นให้ดูอยู่เท่านั้นเนี่ยครั้นเวลาเขายุติลงแล้วมันของเก่านั่นเนี่ยเคยเสียใจคับแค้นใจเคยเดือดร้อนใจด้วยเรื่องอะไรต่ออะไรมามันก็กลับกุ้มขึ้นมาของเก่ามันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าไออารมณ์ของโลกนั้นไม่สามารถจะบรรเทาความทุกข์ได้ให้สม่ำเสมอไปได้อารมณ์ในทางศีลทางธรรมทางบุญกุศลอันนี้นะสามารถชโลมจิตใจของบุคคลให้สบายอยู่เรื่อยไปแต่ผู้นั้นต้องไม่ประมาทนะมันจึงได้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสำรวมจิตอยู่เสมอรักษาจิตอยู่เสมอหมายความว่างั้นเนี่ยจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรก็ไม่ลืมจิตดวงนี้มีสติเข้าไปควบคุมไปประคองไปกดกล้าดูความรู้สึกอันนี้ว่ามันไปเกาะไปคล้องกับอะไรมันยินดียินร้ายกับสิ่งใดต้องไปตรวจดูหรือมันตั้งเป็นปกติอยู่ไม่ยินดียินร้ายกับอะไรก็ให้รู้เมื่อรู้ว่าจิตนี้เป็นปกติเมื่อยินดียินร้ายกับสิ่งใดๆในโลกนี้อย่างนี้ก็ประคองความรู้สึกอันนั้นไว้ด้วยสติสัมปชัญญะเรียกว่าประคองไว้ไม่ให้มันเป็นปกติอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปถึงเมื่อเวลามีเหตุอะไรมาถึงเข้าแล้วก็กำหนดพิจารณาเรื่องนั้นได้ทันทีเลยไม่ชักช้าเพราะว่าจิตที่เป็นสมาธิอยู่แล้วนั่นนะมันเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาอยู่ตลอดเวลาก็เคยอุปมาให้ฟังอยู่เหมือนอย่างไฟฟ้าอย่างนี้แหละมันก็ไปจ่ออยู่ที่สวิตช์นั่นนะไฟนั่นสวิตช์นั้นสำหรับกันไฟไว้ไม่ให้มันวิ่งเข้าไปในหลอดก่อนเพราะไม่ต้องการอย่างนี้กลางวันอย่างนี้นะมันมีแสงดวงอาทิตย์ เป็นแสงสว่างแล้วกดสกัดกระแสไฟนั้นไว้ก่อนการที่มีสวิตช์สำหรับสกัดกระแสไฟไว้นั่นได้แก่การทำจิตให้เป็นสมาธิไม่ยอมรับรู้อะไรก่อนตอนนั้นรู้แต่จิตดวงเดียวรู้แต่ตัวของตัวเองมาเขาบอกงั้นเนี่ยรู้แต่จิตดวงเดียวเท่านั้นจิตรู้จิตรู้ว่าจิตเป็นปกติจิตไม่ได้หลายดวงนะรู้ว่าจิตดวงเดียวเหมือนสวิตช์ไฟในแต่ละดวงแต่ละหลอดไฟก็มีสวิตช์ตัวหนึ่งอย่างนี้แหละทีนี้เมื่อเวลาต้องการแสงสว่างมากดสวิตช์ไฟนั้นไฟฟ้ามันก็วิ่งเข้าไปในหลอดก็ส่องแสงสว่างออกมาอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อเวลาเรามีสติประคับประคองจิตให้เป็นปกติอยู่เสมอไปแล้ววันนี้เวลามีเหตุอะไรมีเรื่องอะไรมาถึงเข้ามันก็กำหนดพิจารณาเหตุนั้นเรื่องนั้นได้โดยแจ่มแจ้งทันทีเลยนั่นเรียกว่าไม่หลงจิตไม่หลงอารมณ์ไม่หลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นเพราะว่าสติคอยจดจ้องอยู่เสมอนั่นนะคอยจดจ้องที่จิตอยู่เสมอปัญญาก็เกิดจากสตินั่นแหละเมื่อสติระลึกถึงเรื่องนั้นได้ปัญญามันก็วินิจฉัยเรื่องนั้นได้วินิจฉัยเรื่องนั้นได้โดยแจ่มแจ้งอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีแสงดวงพระอาทิตย์ดวงพระจันทร์ไม่สามารถจะส่องดูร่างกายภายในซึ่งมีหนังหุ้มอยู่รอบนี้ได้เลยมันก็ส่องมาแต่ผิวนอกนี่เท่านั้นเองแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ต่างๆแต่แสงแห่งปัญญาแล้วก็มันเกิดกับจิตนี่จิตอยู่ภายในกายนี่เพราะฉะนั้นเมื่อปัญญามันเกิดแล้วมันก็ส่งแสงกระจายทั่วร่างกายมันก็มองเห็นร่างกายนี่ชัดตามเป็นจริงมองเห็นอารมณ์ต่างๆที่กระทบกระทั่งมาแต่ภายนอกมันก็เห็นได้ชัดเลยเป็นอย่างนั้นเห็นยังไงวะอ้าวก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นก็ไม่ดับถ้าสิ่งใดมีเกิดแล้วจะไม่ดับไม่มีเลยในโลกนี้สิ่งที่ไม่มีเกิดมีดับก็คือพระนิพพานเท่านั้นเองเพราะพระนิพพานนี่อยู่นอกเหตุเหนือผลเรียกว่าสิ้นสุดกันลงแล้วเรื่องเหตุเรื่องผลเนื่องจากว่าละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้วเหตุนั้นจึงไม่ต้องมีเหตุผลอะไรในจิตใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะความอยากท่านก็ละไปหมดแต่แล้วความโกรธท่านก็ละหมดแล้วอย่างนี้นะความหลงสำคัญว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนท่านก็ละเสียแล้วท่านก็รู้ก็เห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนี้นะเขาเมื่อเห็นแจ้งในขันธ์หน้าตามเป็นจริงอยู่อย่างนี้แล้วมันก็เห็นแจ้งสิ่งอื่นนอกขันธ์หน้านี้ออกไปทั้งหมดเลยแล้ววันนี้เพราะว่ามันก็มีสภาวะเหมือนกันสิ่งภายนอกก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันขันธ์หน้านี่ก็มีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมต่างแต่ว่ามีจิตวิญญาณมาอาศัยอยู่เท่านั้นเองแตกต่างกันตรงนี้ส่วนต้นไม้หินผากรวดทรายเหล่านี้นั้นไม่มีจิตวิญญาณอาศัยอยู่แต่มันก็มีอยู่นั่นแหละแต่มันเกิดเป็นตัวสัตว์แต่จิตวิญญาณมันอาศัยอยู่วัตถุระดับอย่างนั้นไม่มีถ้ามันอาศัยอยู่มันต้องเกิดเป็นตัวสัตว์ขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเช่นมันอาศัยอยู่ในรูดินอย่างนี้นะมันก็เกิดเป็นตัวสัตว์ขึ้นมาแล้วมันจึงได้ไปอาศัยอยู่นั้นอันนี้ก็ให้พากันพิจารณาดูให้มันเห็น เมื่อไม่เห็นอย่างนี้แล้วมันก็หายหลงนะหายหลงสำคัญว่าร่างกายนี่เป็นตัวตนของเราจริงจังความหลงมันกำลังลับไปความรู้ว่าขันธ์หน้าไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันก็ปรากฏอยู่ที่จิตนี้ตลอดเวลาไปเมื่อความรู้ความเห็นตามเป็นจริงบังเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วบรรดากิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ในใจราคะความกำหนัดยินดีมันก็เบาบางลงโทสะความโกรธความปัจจุบันนี้ก็เบาลงโมหะความหลงความไม่รู้จริงในธาตุสี่ขันธ์ห้ามันก็เบาลงอย่างนี้แหละแล้วดวงจิตนั่นก็รู้เองรู้ว่ากิเลสอันนี้มันเบาลงจะให้คนอื่นรู้ให้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันเข้าใจศีลสมาธิปัญญานี่นะมันเป็นคุณธรรมสัมพันธ์กันไปเลยภาคจากกันไม่ได้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งภาคออกไปแล้วก็อย่างหนึ่งก็เสื่อมไปเหมือนกันนะอย่างว่าถ้าศีลไม่มีแล้วอย่างนี้สมาธิก็ตั้งขึ้นไม่ได้ถ้าบุคคลไม่มีศีลแล้วก็ไปทำแต่บาปนี้ไปเที่ยวฆ่าสัตว์เที่ยวรักทรัพย์ไปเที่ยวประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอย่างนี้นะเมื่อไปทำชั่วอย่างนี้แล้วมันก็นั่นแหละมันก็มัวหมองไปมันไม่ผ่องใสแล้วจิตใจนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าหลงสำคัญว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี่เป็นตัวเป็นตนนั่นแหละสาเหตุที่มันจะไปทำบาปต่างๆคนเรานะถ้ามันเห็นขันธ์ห้านี่ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วเอ้าจะใช้ขันธ์ห้านี้ไปทำบาปทำไมเมื่อขันธ์ห้านี้ไปทำบาปลงไปแล้วจิตนั่นเป็นผู้เสวยผลแห่งบาปนั้นฮะไม่ใช่ร่างกายมันเสวยอ่ะร่างกายมันก็แตกดับทำลายลงสู่พื้นดินนี่เท่านั้นเองไม่มีอะไรอ่ะจิตนั่นสิแบบนี้นะบุญบาปพาไปแบบนี้บุญบาปไม่ได้พาร่างกายนี้ไปเลยบุญบาปที่ทำก็พาร่างจิตใจนี้ไปบังเกิดในภพน้อยภพใหญ่คราวใดบาปให้ผลก็เสวยทุกขเวทนาเดือดร้อนวุ่นวายคราวใดบุญกุศลให้ผลก็เสวยความสุขความสบายล่าเริงบันเทิงใจชีวิตของคนธรรมดาสามัญเราเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละที่ท่องเที่ยวไปในสงสารนี่นะลองสังเกตดูที่เราเกิดมาในชาตินี้ดูก็ได้ในเมื่อเรายังไม่ได้มาปฏิบัติธรรมก็ปล่อยให้ความยินดียินร้ายความเสียใจเศร้าโศกอะไรครอบงำจิตใจในเสมอไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็เศร้าโศกเดี๋ยวก็โกรธก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะจิตใจเป็นปกติไม่ได้เพลกไปพลิกมาอยู่นั้นไอ้ผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะจิตใจย่อมหมุนไปหมุนมาอยู่นั่นแหละพอเมื่อใดผู้ใดมาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลให้บริสุทธิ์เสียแล้วมาเจริญสมาธิภาวนาเข้าไปบาปมันไม่มีนี่บัดนี้ศีลมันกำจัดบาปออกไปแล้วจิตใจยังเบิกบานผ่องแผ้วเมื่อมันเบิกบานแล้วมันก็ต้องการความสงบแหละโน้มมันลงสู่ความสงบมันก็สงบลงได้เพราะว่าใจนี้เมื่อไม่มีบาปมารบกวนแล้วมันเยือกเย็นตัณหามันก็ไม่มากมายมันก็มีแต่ต้องการความสงบลูกเดียวให้สังเกตดูจิตใจของใครของเรานะมันเป็นอย่างนี้ไหมหรือว่ามันเดือดร้อนวุ่นวายอะไรต่ออะไรอยู่ถ้ามันเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ด้วยความโกรธความเกลียดอะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยแสดงว่าศีลยังไม่บริสุทธิ์ยังล่วงศีลอยู่ยังล่วงศีลอยู่เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะฉะนั้นผู้มุ่งหวังความสุขความสดบริสุทธิ์พุทธผ่องแก่ตัวเองแล้วก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานสมทานศีลห้าประการนั้นกลับคืนมาถ้าไม่ได้สมทานกับพระก็สมทานเอา โดยตนเองต่อหน้าพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาในบ้านในเรือนก็ได้ไม่ขัดข้องอะไรรู้สึกตัวแล้วนะว่าเราจะไม่ทำบาปเช่นนั้นต่อไปอีกแล้วเราจะเว้นให้เด็ดขาดไปเลยอย่างนี้นะโดยความสัตย์ความจริงอันนี้ก็ขอให้บาปโทษความชั่วที่ได้ลุ่มหลงทำมาแต่ก่อนก็จงหมดไปสิ้นไปจากจิตใจของข้าพเจ้านี้ก็อธิษฐานใจลงไปอย่างนี้แหละนี่แล้วว่าเราเพียรละบาปออกจากจิตใจเมื่อเราอธิษฐานใจนี่นะมันรู้สึกว่าใจจะปลอดโปร่งนะใจเบานั่นแหละบาปมันระงับไปมันก็เบาขึ้นมาแล้วก็เพ่งความรู้สึกนั่นเข้าไปมันก็รวมลงเท่านั้นเองนะในเมื่อมันไม่มีบาปมารบกวนแล้วมีแต่บุญนั่นมีบุญนี่มีแต่ทำใจสงบให้เยือกเย็นไปเท่านั้นเองนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าพากันเกียจคร้านการภาวนานะไอ้ผู้ใดยังทำจิตให้เข้มแข็งยังไม่ได้อย่างนี้ยังมีอ่อนแออยู่นี่ก็มันก็เป็นธรรมดาถึงคราวมันอ่อนแอมันก็แหนอ่อนแอไปเมื่อรู้ตัวว่าตนยังอ่อนแออยู่นี่ก็พยายามเพ่งเข้าไปอดทนเข้าไปทำจิตให้เข้มแข็งเข้าไปอย่างนี้มันถึงสงบรวมลงได้นะจิตนะถ้าปล่อยมันอ่อนแออยู่นั่นนะไม่มีทางมันจะรวมลงได้รวมลงไม่ได้ถ้าเราฝ่าด่านนี้ไปได้แล้วใจรวมลงเป็นหนึ่งแล้วนับก่อนนับว่าเบาไปมากทีเดียวในการปฏิบัติธรรมนะคล้ายๆกับว่าเราผ่านดงหนาป่าทึบมาแล้วแล้วมาสู่ที่โล่งที่เตียนแบบนี้นะมันก็สบายนะเมื่อทำใจสงบลงได้แล้วไม่มีกังวลหน้ากังวลหลังอะไรแล้วก็สบายสิแบบนี้นะนี่แหละให้พากันอดกันทนภาคเพียรเพ่งพินิจลงไปอย่าไปท้อถอยให้ใจมันสงบลงให้ได้แล้วเราจะได้พบความสุขอันแท้จริงดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้